Csak a üzenet. Valami nem működik. Most már működik. A mai délőttnek azt a címet adtam, hogy a mai tanításnak, hogy az igazi Jézust ismered-e. Ilyen kis elgondolkodtató bibliórát szeretnék így nektek így átadni, remélem, hogy fogjon az üzenet. A végén, hogyha meg akartok kövezni, akkor azt is szeretettel fogom fogadni. De ez így a szívemben volt már régóta, és úgy gondolom, hogy ezt szeretném most nektek is megosztani. Egy kis történettel hadd kezdjem. Három ember áll a mennyország folyában, és várja őket valaki. Az első ember megérkezik, és a kapuban álló kérdezi tőle, hogy ismered-e Jézust? És akkor mondja, hogy hát, hogy ne ismerném már, hát ha valaki, akkor én aztán igazán ismerem, hiszen én nagy evangelizátor voltam ezen a földön, amikor éltem, több ezer embert vittem Jézushoz, több gyülekezetet plantáltam, tévi evangelizátor voltam, úgyhogy millióan láthatták a szolgálatomat, úgyhogy ha valaki, akkor az biztos, hogy én ismerem Jézust. Na, nagyon jó. Lelépett a következő illetőhöz. Na és te ismered-e Jézust? És mondja, hát persze, hát hogyha valaki, akkor én biztos, hogy ismerem Jézust, hiszen én gyülekezeti vezető voltam, nagyon sok bibliakört vezettem, nagyon sok szolgálatom volt, nagyon szerették a szolgálataimat, úgyhogy hát, hogyha valaki, akkor én igazán ismerem Jézust. Lelépett a harmadik illetőhöz, és akkor, na és te ismered-e Jézust? Egy idős bácsi volt, és mondta, hogy igen, én ismerem Jézust. Egész életemben hűséges szolgája voltam neki, és próbáltam neki tetsző módon élni. Nem csináltam nagy dolgokat, az életem hamar elment, de hűséges voltam hozzá, nagyon sokat imádkoztam, úgyhogy igen, Jézus, én ismerlek téged. Ugye ez a másik két fiatalember annyira nem ismerte Jézust talán, mert kicsit torzult már a kép. Én úgy gondolom, hogy mi keresztényeknek sokszor már nem az igazi Jézust látjuk. Nem azt a Jézust, akiről az ige nekünk olyan szépen megvilágítja. Hanem nagyon sokszor már egy ilyen törvénykönyvet, ilyen szabálykönyvet, ilyen erkölcsi normákat látunk Jézusból. És nem azt a Jézust, aki olyan természetes módon megélte az atyával való kapcsolatát, hanem valami mást akarunk már mutatni, valami mást akarunk rá erőszakolni erre a mai világra. Nem tudom, nektek szokták-e feltenni ezt a kérdést, hogy vajon mit tenne Jézus a te helyedbe? Nekem már sokszor feltették. Én általában el szoktam válaszolni, hogy valószínű nem azt, amit a legtöbb keresztény. Tehát, mert mi valami más akarunk mindig így bemutatni Jézusból. Jézus vonzó volt. Nem azért, mert szőke, kék szemű volt, és ezért tetszett az embereknek. Ezt be is bizonyították a mai tudósok is, hogy Jézus nem ilyen volt. Nem ezért, mert ilyen jóképű valaki volt, hanem azért, mert az a szeretet, ami benne volt, az embereket az vonzotta. Ahogy ő beszélt, teljesen más volt az ő beszéde Jézusnak, mint amit az akkori rabbik, mesterek, ahogy tanították az embereket. Ő közvetlen volt, el akarta élni az embereket. És az emberek szerettek az ő közelében lenni. Jézus mellett öröm volt ott lenni. Jézus egy ilyen valaki volt, mi pedig már ilyen, felállítottunk ilyen keresztény rendszereket, és abba próbáljuk így bele tuszkon az embereket. Na, itt van Jézus, így néz ki. Jézus, tessék, vedd fel ezt az egyenruhát, örülj neki, csíz, mosolyogjál, de jó, hogy itt vagy velünk, megtértél, most már így kell élned, kész, ennyi volt. És hogy valóban Jézus tényleg ezt akarta, vagy tényleg ezt akarná, hogy ilyeneket, ilyen keresztény rendszerekben erőszakoljuk bele az embereket. Jézus élete, szolgálat az kívánatos volt. És tudjátok, mi vagyunk a tanítványok, akik a követői vagyunk, és szeretnénk azt, hogy rajtunk keresztül őt láthassák meg. Mi képviseljük őt. És az első tanítványokat Antiókiába hívták kereszténynek, és az a keresztény szó azt jelenti, hogy kicsi Jézus. És ehhez ők gúnyként használták rájuk. De milyen jó, hogyha ránk néznek, akkor vajon mit látnak? A kicsi Jézus látják, vagy egy ilyen törvénykönyvet látnak, vagy ilyen szabálykönyvet, vagy egy ilyen taszító valamit. Vagy valóban látják azt a kicsi Jézust, aki vonzó, aki a másik ember azt mondja, hogy ez olyan kívánatos. Nekem nagyon tetszik, amit te mondasz, ahogy te élsz, és mi van neked az a több, ami nekem még nincsen meg. gondolom, hogy vissza kell térnünk a forráshoz, vissza kell térnünk Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akit az ige nekünk bemutat és megvilágít. Mert tudjátok, Jézus valóban rajtad és rajtam keresztül akar elérni a világot. Nem angyalok fognak lejönni a mennyből, meg nem tudom kik, hanem te meg én, akiknek tovább kell adni, és nem mindegy, hogy hogyan tesszük, és hogy milyen módon adjuk tovább az embereknek azt az örömhírt, azt a jó dolgot, amit mi már megismerhettünk. Valóban vonzó ez az emberek számára, és valóban készek vagyunk erre, hogy ezt a Jézust, az igazi Jézust megismerjük, vagy pedig már ilyen torzult képpel állunk az egészhez, és már csak ilyen törvényeket, meg ilyen szabályokat, meg ilyen erkölcsi normákat látunk. Szeretném, hogyha megnéznénk így ma reggel három történetet, amiben Jézus hogyan reagált egy-két dologra. Az első, amit megnézünk, az a János 8-ban van, és szerintem mindenki számára egy olyan ismertes történet, ez a parázna, a bűnös asszonynak a története. János 8. Egyes verstől olvasom. Jézus pedig elmén az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leövén tanítja vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és középre állították azt. Mondanak neki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, amint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy ezt ilyet kövesztessük meg, te azért mit mondasz? Hoznak egy bűnös nőt Jézushoz, és próbálják őt ugye egy csapdába csalni, ugye az írástudók, a farizeusok. Azt mondják, hogy házasságtörésen kapták. Hát ezt nem tudjuk bebizonyítani, hogy valóban úgy történt-e, mert ugye például a férfi nincs is ott, aki esetleg kivel volt ez a incidens, ő nincs jelen az a dolgon, ezen a megbeszélésen, és általában két tanúnak kellett ugye bizonyítania, vagy hitelesíteni azt, hogy valóban megtörtént mondjuk ez a történet. Itt ugye nem látjuk, hogy az a két tanú annyira jelen lett volna. És amit egyértelmű, hogy Jézus mindenképp meg akarják fogni, hiszen úgy gondolták, hogyha elítéli ezt a bűnös asszonyt, akkor elveszíti a szimpátiáját ugye az egyszerű emberek előtt, viszont hogyha elítéli, akkor pedig a Mózes, hogyha nem ítéli el, akkor pedig ugye a Mózes törvény ellen fog ellent mondani. És ugye egy ilyen kis keletszét próbáltak neki felállítani, hogy na most meg fogjuk fogni őt, most biztos, hogy el fog majd bukni, el fog vérezni Jézus. És ugye azzal azt mondják, hogy hát meg van írva. Hát ugye Tudjuk nagyon jól, hogy mit mond Istennek az igéje, és tudjuk, hogy mit kell tenni ilyen esetben. És általában a történetben mi keresztények általában a bűnös asszonyra nagyon jól tudunk együtt érezni, ugye, hogy nekünk is szükségünk van a kegyelemre, hogy Jézus felmentsen bennünket. Már nagyon sokszor úgy gondolom, inkább ilyenek vagyunk, mint ezek a farizeusok, ezek az írástudók, hogy na, elkaptunk valakit, na nézod ezt a bűnös embert, hozzuk Jézushoz, lelepleztük, na, végre valakin kielhetjük a kis bosszunkat. És akkor úgy gondoljuk, hogy ezzel örömet hozunk Jézusnak, hogy na, itt van Jézus, ez az asszony, vagy ez az ember, akárki, és elkövetett valami bűnt. És várjuk a jutalmat Jézustól, hogy na, ügyesek vagytok, jól csináltátok, lelepleztétek, jól megszittátok, még meg is vertétek talán, és hogy várjuk az elismerést Jézustól, a jutalmat, hogy na most Jézus, te mit fogsz majd csinálni. Nagyon sokszor azt érzem, hogy mi keresztények ezt csináljuk, és mi vagyunk azok az igazi erkölcsőszök, akik majd tudják, hogy hogyan kell. Hát meg van írva a Bibliába, valaki paráználkodott. Hát én tudom, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Gyorsan rúgjuk ki a gyülekezetbe, gyorsan zárjuk ki. Mi jól tudjuk, hogy mit kell ilyenkor gyakorolni, hiszen Jézus ez meg van írva. És valóban Jézus ezt csinálná, vagy ezt akarja, hogy ezt ilyenek legyünk? Nézzétek meg, hogy mit mond utána. Én pedig azt mondom, hogy ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De amikor szorgalmazza a kérdésüket felegyenesedve, mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt a földre. azok pedig ezt halván, és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimenének a vénektől kezdve mind az utolsókig. És egyedül Jézus maradt fel az asszonnyal középen állva. Jézus először nem akar válaszolni, vagy nem is válaszol. Ugye milyen érdekes? Jézus először nem válaszol a kérdésükre ezeknek az írástudóknak. És talán pedig csak egy mondatban úgymond elintéz az egész dolgot, hogy az vesse rá az első követ, aki nem bűnös közöttetek. És ugye ez azért volt érdekes, amit itt mond Jézus, mert abban az időben azoknak kellett az első követ rávetni a bűnös emberre, akik tanúskodtak a bűnössel szembe. És nekik kellett az első köveket rájuk dobni. És azt mondja Jézus, hogy na, akkor álljanak elő ezek az emberek, akik látták és biztosan tanúi voltak ennek az esetnek. És ugye azt látjuk, hogy nem nagyon állnak oda ki az emberek, és nem nagyon akarnak kövezni, miért? Mert valamit felismertek, az, hogy hát valóban mi is bűnösök vagyunk, és valóban mi is elveszettek vagyunk. És tudjátok, hogy amikor mi akarunk így kövezni embereket, akkor egy dolgot nem veszünk észre, hogy mi nem vagyunk jobbak vagy többek annál az embernél, aki mondjuk pont most elesett egy bűnben, mondjuk a keresztény testvérem. Én is ugyanúgy a kegyelemre szorult vagyok. Nekem is ugyanúgy szüksége van Isten kegyelmén és arra, hogy valaki felsegítsen. Nem pedig arra, hogy még jobban belémugjanak. És Jézusnak ebben a mondatában ott van benne az, hogy igen, itt most itt mindenki bűnös, aki itt ezt az asszonyt idehozta. És tudjátok, hogy mi is szeretünk, hogy mondtam, említettem, szeretünk kövezni, csak a mi köveink már nem ilyen nagy darab kövek, hanem a mi köveink azok a pletyka, a mi köveink a harag, az indulat, a meg nem bocsátás. Ezek a mi köveink, amiket szeretünk így másokra így olyan nagyon nagy szeretettel rádobni. És a Bibliával idézve, hogy hát de mi tudjuk, hát meg van írva. Mi tudjuk, hogy mit kell tenni, tudjuk, hogy hogyan kell ezt tenni. És ezekkel a súlyos kövekkel ugyanúgy tudunk átokozni, és ugyanúgy tudunk halált okozni másoknak az életébe. Tudjátok, a világnak nem arra van szükség, hogy ilyen kövekkel felálljunk és elkezdjük másokat dobálni, hanem mire van szükség a másik embernek? Arra, hogy mint ahogy Jézus, hogy lehajoljon az az ember és fölemelje. Arra van szükség a világnak, hogy kicsi Jézusok legyünk. Hogy ne belerúgjunk abba a másik emberbe, hanem oda tudjuk nyújtani a kezünket. Ugye mit mond Pál Korintus 13-ban, hogy a szeretet mindent elfedez, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Vajon mi tényleg ilyenek vagyunk, vagy inkább jobban szeretünk így kövezni. Most vettük nemrég, vagyis hát most pénteken az ifi alkalmon, amikor Péter megtagadja Jézust, és a Lukács annyira szépen leír Lukács 22.61-ben, amikor Péter megtagadja, akkor Jézus hátrafordulván rátekintett Péterre. És ugye abban a tekintetben olyan kár, hogy ezt nem lett megörökítve, az egy biztos egyik legszebb kép lett volna a Bibliából, hogy amikor Jézus rátekint Péter, akkor nem a harag, meg nem a gúnynak a tekintete volt, hogy na, én tudtam, hogy te elárulsz, Péter, na látod, én megmondtam, látod, milyen szerencsétlen vagy, látod, milyen hűtlen vagy, hanem sokkal inkább a szeretetnek a tekintete volt, annak a tekintete, hogy Péter, én szeretlek téged is, meg fogok neked bocsátani, és én hűséges vagyok hozzád, és fel akarok téged emelni. És Jézus majd később helyre is fogja állítani ennek a Péternek a szívét, az életét. És azt olvassuk, hogy ennek hallatára ugye mindenki elmegy. Mindenki észrevette, hogy hát azért én is vagyok azért különben a másik embernél. És tudjátok, hogy magunk felé jobban szeretjük gyakorolni általában a kegyelmet. Ugye, hogyha esetleg én elbukok, akkor azt várom, hogy mindenki úgy segítsen, meg úgy szeressen, meg úgy felemeljen. De hogyha valaki más, ha történik, akkor egyből, hát de meg van írva, hozom a Bibliát, jó, hozzávágom, és akkor el van intézve. De ez nem a Jézusi természet. És azt olvassuk, hogy mindenki elment. És egyedül, és egy csodálatos kép a Bibliából, hogy egyedül Jézus maradt ott az asszonnyal. És tudjátok, ezzel, hogy Jézus ezt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki nem bűnös közöttetek, akkor ezzel azt is kifejezte, hogy én ezt megtehetném, mert én bűntelen vagyok, én tökéletes vagyok. És Jézus azért maradt ott, mert ő, mint ítélő bírónként, ő most ott az asszonyt elítélhetné, és ő egyedül megkövezhette volna. És Jézus ezt teszi? Nem, azt olvassuk, hogy akkor pedig Jézus felegyenesedett, senkit sem látta az asszonyon kívül, mondta neki. Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem károsztat téged? Azt pedig mondta, senki, uram. Jézus pedig mondta, én sem kázhatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Jézus ott van, és megtehetné azt, hogy megkövezze azt az asszonyt. De ő nem teszi. És meg is kérdezi, hogy hol vannak a te vádlóid? És ha senki nem károsztat téged, azt mondja, senki, uram, azt mondja, én sem. Ugye mi érdekes, hogy ha Jézus nem károsztat meg, Jézus nem fog megkövezni, akkor én miért akarom? Akkor én miért akarom megtenni? Ha akinek jogában áll, akinek a hatalmában áll, hogy megtegye és elítélje a másikat, az nem teszi, akkor én miért akarom magamat Jézus fölé helyezni? És azt mondja, hogy én sem foglak téged elítélni. És Jézus nem dicséri meg azért, hogy ez a nő vétkezett mondjuk. Azt nem is mondja neki, hogy nagy ügyes voltál, semmi bajt nem követtél el, ügyes asszonyka vagy. Nem, hanem azt mondja neki, ennyi el, de többé ne vétkezzél. Elfedezi a bűnét, azt mondja, de többé ne tedd. Ne menj, ne járj ezen az úton. Jézus felment és helyre akarja állítani ennek a nőnek az életét, és nem el akarja magát ott taszítani, hanem sokkal inkább oda akarja magához emelni, oda akarja magához szelídíteni ezt a nőt. És ugye, nem egy pár évvel ezelőtt Böszörményben, a kis cigány missziónkban eljött egy hölgy, aki Jehova tanúi közé járt, és eljött egy biblia óránkra, és a végén elmondta nekem, hogy most már nem jár a Jehova tanúihoz, mert elbukott, ő paráználkodott, tehát neki volt egy család, van egy családja, és tudta, hogy ez nem jó, és ezt elmondta ott a Jehova tanúi előtt is, akik több órán keresztül vallatták, letérdelpettették, megátkozták, csomó mindent visszarendelték többször is, hogy úgymond őt kihallgassák, kifaggassák, és most már nem jár, mert el is tiltották, mondták, hogy tehát ez ilyen, hogy lehet, hogy valaki elesik, elbukik, az nincs kegyelem az ilyen számára. És eljött a mi biblióránk, és ezt elmondta nekem, és mondta neki, hogy tényleg megvallotta a bűnét, hogy ezt megtette, mondta, hogy igen. Szeretném, hogyha én is hadd imádkozzak már érte, imádkoztam érte, és annak kérdezte, hogy és most mi fog történni, megyünk oda a gyülekezet elé, és akkor ott is lesz ilyen bűnvallás. És kérdeztem, hogy milyen bűnvallásról gondoltam, hogy milyen bűnvallás, hát letetted az Úr elé, most már nincs, aki téged károsztatna, és Jézus fölmentett téged. Menj haza, és szeresd a férjet, és neki is ugyanúgy mondd el, hogy szeretlek, és szeretném ezt a kapcsolatot újra helyreállítani. És teljesen látni kellett volna az arcát, ahogy le volt döbbenve, hogy nem lesz kihallgatás, meg nem lesz ilyen bűnfaggatás ott a gyülekezet előtt. És egy ilyen felszabadult, örömteli szívvel tudott hazamenni ez a nő, mert valami egy másik Jézus tapasztalt meg, mint amit eddig kapott azon a helyen. Valóban Jézust mutatjuk az emberek felé, azt a Jézust, aki le akar nyúlni és fel akarja emelni az embereket, vagy pedig egy teljesen más Jézust. A következő, amit szeretnénk, hogyha megnéznénk, az a Márk evangéliumban található, Márk 9-ben. ...38-40-ben azt olvassuk. János pedig felelt neki, mondván, Mester, látánk valakit, aki a te neveddel öldöket űz, aki nem követ minket, és eltiltottuk őt, mivel hogy nem követ minket. Jézus pedig mondta, ne tiltsátok el őt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem. Mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Egy kis bevezető ez a történethez, hogy az előző részekben a tanítványok veszekednek, hogy ki a nagyobb, hogy ki fog majd ülni a Jézus királyságában jobb és bal kéz felől. Jézus pedig pontosan az előzményekben ott a 30-as verstől pedig arról fog beszélni, hogy hogyan fogja magát megalázni, hiszen megy a keresztre, hogy az életét fogja adni a világért. A tanítványok meg Jézus közelében azon veszekednek, hogy hát leszek, ha valaki, akkor én leszek a nagy Jézusnak a királyságában. És olyan érdekes, hogy hogyan tud torzulni a kép Jézusnak a közelében, amikor nem ő rá figyelünk. Amikor a magunk érdekei, amikor mi kerülünk a középpontba, nem Jézus. És akkor átlába torzul a kép, és a büszkeség olyan könnyen szájra tud kapni, és olyan könnyen el tudja vinni az embert. Ez nem szokott előfordulni keresztényekkel átlába a büszkeség, csak ezek a tanítványokkal. És olyan könnyen el tudja vinni az embert, mert nem ráfigyelünk, nem őre fókuszálunk. És János itt nagy bátran előáll, hogy hát Jézus, figyelj, már találtunk egy fiszkót, aki itt a te nevedben ördöket űz, de hát mi eltiltottuk. És nézzük meg, hogy kétszer is kihangsúlyoz, hogy de nem minket követ. Hát az már nem lehet jó. Ha nem úgy csinálja, meg nem minket követ, az nem lehet jó. Nincs felhatalmazva. Nem az volt a bajuk, hogy nem jól használta Jézusnak a nevét, hanem az, hogy ő kihatalmazta fel őt arra, hogy ilyet csináljon. Hát mi nem? Mi vagyunk a 12 legszorosabb tanítványok. Hát akkor biztos, hogy nem jó. És ugye valami ilyenek vagyunk mi is már keresztények, hogyha már valaki nem velünk van, akkor az már biztos, hogy az ördöggel van. Az már biztos, hogy nem jó keresztény, az már biztos, hogy majd más csinál. Ha már nem öltönybe jövök gyülekezetbe, az biztos, hogy nem jó. Az már biztos, hogy nem az úton van. Golgotára megkapta ezt a negatívumot, hogy a hívők hétköznapi ruhába járnak gyülekezetbe. Én úgy örülök neki, hogy hétköznapi ruhába jártok gyülekezetbe, hogy nem kell öltönyt felvennem, meg diplomatatáskával jönnöm, meg a nőknek kis kosztümbe megjelenni. Ettől még Jézus ugyanúgy szeret. És ugye, hogy Jézus is hétköznapi ruhába járt a zsinagógába, a templomba is, pedig ő megtehette volna, hogy felvegyen olyan ruhát, ami különböztető, mert a rabbik általában megkülönböztetett ruhákba jártak abban az időben, és ha valaki, akkor Jézus azt megtehette volna, vagy akár még főpapi ruhát is feltett volna, mert ő volt az igazi főpap. Ő nem akart kitűnni az emberek közül, ő az emberekért jött, nem ellenük jött, ő nem eltaszítani jött, hanem pontosan az, hogy szeresse őket. És azt mondja, hogy hát de ő nem úgy szolgál, nincs felhatalmazva. Hát ez biztos, hogy nem jó. Nem tudom, hogy te kaptad-e már meg azt, hogy én már volt egy másik, nem mondom mostan még gyülekezetből, de hogy valaki mondta, hogy hát nem hiszem, hogy benned Isten lelke lakozik, mert hogy nem a mi gyülekezetünkbe jársz. És hát mondom, ezt egy perc alatt hogy tudtad eldönteni? Két szót váltottunk a nevemen kívül meg azt, hogy elfogadtam az Úrist. Hát mondta, hát mert nem a mi gyülekezetünkbe jársz, biztos, hogy a Szentlélek nincsen benned, Isten munkáját nem tudom, hogy te hogy végezheted. És hogy olyan könnyen tudunk így kritizálni, meg olyan könnyen tudunk így elutasítani dolgokat ahelyett, hogy inkább támogatnánk. Nagyon tetszik, volt is itt már nagyon régen a mi gyülekezetünkben a Brian Newberry, golgotás pásztor, akinek ahol van a gyülekezetük abban az utcában, egy másik gyülekezet is akart ilyen evangelizációs alkalmat tartani. És nem találtak helyet a sátornak, hogy fel tudják állítani. És a pásztor mondta, hogy gyertek nyugodtan a mi gyülekezetünkben, ott van egy nagy udvar, ott fel lehet állítani, és akkor nyugodtan lehet végezni a szolgálatot. És akkor kérdezte ez a másik pásztor, de hát, hogy ez nem zavar titeket, hát nem vagyunk golgotások, és hát ugye ez akkor hogy jön össze a kettő, és mondta, hogy hát nem zavar, hát Isten munkáját akarjátok végezni, az tök jó, miért zavarna. Na jó, de hogyha valaki megtér, akkor vajon most akkor hova küldjük? Hát üljétek a ti gyülekezetetekbe, hát építsétek, meg szolgáltok feléjük. Hát nem akarom akadályoztatni ezt a jó munkát, amit itt akartok végezni ebbe a városba. És hát le volt a döbbenve, mert még ilyet máshol nem tapasztaltak még más gyülekezettől, hogy ja, akarsz nekünk segíteni, pedig nem ugyanabba a cipőbe járunk. És valóban is azt mondja Jézus, hogy ne tiltsátok. Szó szerint azt mondja, hogy ne legyetek akadályok. Ne legyetek ti az akadálya annak, hogy Isten munkája másokon keresztül is folytatódjon. Pál azt mondja a Filippi 1:16-ban, hogy akár szívből, akár színből, de Krisztus prédikáltatik, azt mondja, én ennek örülök. És örülni is fogok. Azt mondja, hogy valaki akár csak így színből beszél Jézusról. Én volt egy másik ismerősöm, aki úgy tanított, hogy egy ilyen prédikációs füzetet, amit kiadnak, most nem mondom meg még lelkipásztori, de hogy azt betette a Bibliájába, és akkor azt felolvasta, ez így készült a Bibliórára, hogy előtte így ott kereste ki az ének közben, hogy most melyiket taníts ez. Hát ez a Máté most jó lesz. És akkor ott felolvasta, és készítettek el, a gyülekezetbe tértek meg emberek. Annak ellenére, hogy neki semmi köze nem volt ahhoz, hogy itt mi folyik, meg hogy Jézus, hogy itt ne akar váltani embereket, és tértek meg a gyülekezetébe emberek. Isten hatalmas, és attól, hogy valaki mondjuk nem Golgotába járt, attól még Isten szereti őt is, meg ugyanúgy használhatja őt, hogy ne legyünk gátak, hanem sokkal inkább legyünk Istennek medrei, amiben Isten rajtunk keresztül tud áramolni, tud másokat is elérni. Nagyon sokszor inkább gátak akarunk lenni, hogy megakadályozzuk ezzel Istennek a munkáját. Tehát akkor, hogy a reformáció az hol bukott el? Ott, amikor elkezdtek teologizálni. Amikor a reformáció, amikor elkezdték csak vinni az evangéliumt az emberek fel, akkor terjedt, és emberek tértek meg Magyarországon. Abban a pillanatban, amikor elkezdtek, na álljunk meg egy picit, mit le kell fettetnünk, hogy miben hiszünk. Jó, ti miben hisztek, te ebbe hisztek. Jó, akkor most ezzel kell foglalkozni, mert ezek olyan fontos dolgok, hogy ez mindennél fontosabb. És kézzek onnantól kezdve meg is ölték a missziónak a munkáját, mert azt mondták, hogy most nem arra kell fókuszálni. Mi mire fókuszálunk így? Jézus van a központban, vagy pedig az, hogy hogyan nézel ki, vagy mibe öltözöl, vagy valami ilyesmi más. Vagy attól, hogy mert nem ebbe a gyülekezetbe jár valaki, attól már biztos nem. Olyan kicsi a szívünk ezekhez a dolgokhoz, és Jézus kell kérnünk azt, hogy tegye nagyjá, hogy mások is beleférjenek, hogy más keresztények is, meg a világ is bele tudjon férni, hogy tudjuk szeretni. És utolsó, amit megnézünk, így a mai délelőttön, ez megint csak a János evangéliumában van, és talán ez a része szerintem nagyon sok keresztény nem tud mit kezdeni, és nagyon sokan fel is háborodnak szerintem, hogy ez biztos, hogy nem Jézus volt, vagy ha Jézus csinálhatta, akkor is biztos, hogy valami másképpen. Ez a kánai mennyezőn, ahol Jézus meghívták. János 2 azt mondja, és harmadnapon mennyező lett a Galilei Kánaánban, és ott volt Jézus anyja. És Jézus is meghívaték az ő tanítványaim együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, Jézus anyja mondta neki, nincs borunk. Mondta neki Jézus, miközben neked te hozzád, ó asszony, nem jött el még az én órám. Mondta az ő anyja szolgáknak, valamit mond nektek, megtegyétek. Vala pedig ott 6 kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, mert közül egybe 2-3 metrét a fér bele. Mondta nekik Jézus, töltsétek meg a vedeket vízzel, és megtölték azokat színig. És mondta nekik, most merítsetek és vigyétek a násztánynak, és vittek. Amint pedig megizeli a násztány a borrá lett vizet, és nem tudja honnét való, de a szolgák tudják, akik a vizet merítették, szólítál násztány a vőlegényt. És mondta nekik, minden ember a jó bort adja fel össze, és mikor megittasodtak, akkor az alávalót. Te a jó bort ekkora tartottad. És ez az első jel, amit tett Jézus Galilei Kánaánba. De szerintem ez a Jézussal nagyon nem tudom mit kezdeni. Ez kicsit olyan más Jézus, mint amit eddig szoktunk látni, vagy eddig tapasztaltunk, hogy Jézus bort ad a megittasodott embereknek. Na hát, ez aztán nem tudom hány keresztény, aki ott lett volna, az biztos, hogy Jézust kiáltotta volna a sarokba, hogy valamit nem jól csinálsz, valamit elszóltál Jézus. Olyan illemcsőszök lett, hogy próbáljuk így a magunk által megélt Jézusit, tehát így másoknak így, vagy a magunk által látott Jézust továbbítani az emberek felé. Hívjátok meg, Jézus pedig meghívják egy mennyegzőbe. És tudjátok, szerintem is azért is hívták meg a mennyegzőbe egyrészt, mert Jézus egy jó fej valaki volt, aki szeretett az emberek között lenni, és ha elment valahova, akkor ott öröm meg áldás volt. És Jézusnak a társaságában jól érezték magukat az emberek. És valószínűleg ezért is volt, hogy Jézus, gyere már el közénk. Vajon a mi társaságunkban ezt érzik, hogy öröm és áldás van, vagy inkább ilyen rossz érzik magukat, mert most egy keresztény mellett ülök, és hogyha most valami olyat mondok, akkor vajon hogy fog rám nézni, vagy mit fog majd mondani. Vagy pedig valóban öröm és áldás van a mi közelünkben. Hallgattam egy tanítást erről, és tanító mondta, hogy kétfajta keresztény van, aki mit mondott volna Jézusnak, amikor a vizet borrá változtatta. Az első a szelidebb keresztény, aki azt mondta, hogy Jézus, hogyha már bort akarsz csinálni, akkor próbáld már meg úgy, hogy vagy alkoholmentesre, vagy nagyon minimális alkohollal, mert tudod, hát csak keresztények vagyunk, és most vetetjük le a kereszténység alapjait, és hogy milyen gáz lenne már, hogy ezzel kezdenénk, hogy bort adunk ezeknek a részeg embereknek. Úgyhogy Jézus, hogy fogd már vissza magad, és hogy próbáld meg úgy olyan szépen ezt megcsinálni. Ez a szelidebb keresztény, a vadabb keresztény az egyből elfogyott a bor. Ez Isten akarata. Na látod, Jézus, ezt Isten tudta. Menjél csak ki, mondd meg nekik, hogy itt asottatok le, és hogy milyen bűnös egy nemzedék vagytok. Gyerünk csak, Jézus, most itt a lehetőség, most lehet nekik oda megmondani. És hát valahogy én a második kategóriában lettem volna szerintem benne, vagy vagyok benne, hogy na, akkor most itt a lehetőség, most jól megmondjuk nekik. És ugye a zsidók meg nagyon tudtak ünnepelni egy megnyező, átlemondják, hogy magyarok milyen jól tudják, milyen nagyon tudnak mulatni. Hát szerintem a zsidók jobban tudnak, mert nálunk egy hétig is eltartott egy mennyegző, nem egy napig. És ott aztán tényleg dinom-dánom volt, és tényleg örültek annak a párnak, akik összekötötték az életüket. És ugye Jézus pedig ott van ezek között az emberek között is. Lehetek, hogy én azt vettem észre, azt tapasztaltam saját életemben, hogy én már sokszor nem érzem jól magam így a világ emberek társaságában. Úgy zavart vagyok, hogy hát ők nem olyanok, mint én, nincs közös pontunk, úgy nem tudok vele miről beszélgetni. Én már csak itt a gyülekezetben érzem úgy igazán magam jól. Itt a világban ott már úgy kicsit elveszett vagyok, nem tudok mit kezdeni. És hát akkor van egy érdekes dolog, hogy a legtöbb keresztény, mire eléri az 5 éve keresztény már, elveszíti az összes hitetlen barátját. Ez olyan furcsa, nem? Ez annyira engem nagyon szíven ütött. És elkezdtem számolni, hogy nekem hány hitetlen barátom van, így nagyon hamar meg tudtam számolni, hogy ez valahogy nem jó. Hogy itt már csak a gyülekezetbe akarok jönni, már csak itt érzem jól magam. Jézus meg itt örült, és áldás volt az ottani embereknek a számára. És el tudom kézen, Jézus ott ült, biztos, hogy nem úgy ült ott, hogy na, én vagyok a messiás, nehogy hozzám érj, már be vagy kicsit rúgva, meg hogy beszélsz már, egy én vagyok itt Isten, ne haragudj már, tehát add már meg a tiszteletet, öltözzél fel normálisan, menjél ki, mosakodjál meg. Tehát biztos, hogy Jézus nem tudom elkezdeni, hogy Jézus ezt csinálta az emberekkel, hanem pontosan nézzetek meg, hogy mit csinál Jézus, hanem bort ad. És hát, nekünk csak vízünk van. És az, hogy az örömet megízleljük, ahhoz kell jönnünk Jézushoz, hogy adja az örömet, az életet mi belénk. Nekünk csak, mi csak ilyen kis borra, vagy mi csak kis vízzel tudunk rendelkezni, de szükségünk van erre az öröm ízére, ami Jézusnál van. Az, hogy az emberek ezt lássák, hogy ezt tapasztalják meg rajtunk keresztül. Ugye ha biztos, hogy táncoltak is az emberek. Na hát, Jézus meg ott végig tudta nézni, hogy táncolnak. Hát ne haragudjatok, ez aztán kimeríti minden bűn kategóriáját. Most olvastam egy cikket így a keresztény zenéről, tehát nem akartam ráválaszolni. A testet stimuláló ritmusok, azok teljesen istentelenek, és hogy a dob, hát az ördög hangszere. Tehát a gitár, ha nem elektromos, hát az elektromos az teljesen ördög hangszer, de az akusztikus gitár, hát az is ugyanúgy ördög hangszer, az mindegy, hogy elektromos vagy akusztikus, az ugyanúgy ördög hangszere. Táncolni Isten előtt, hát hogyha ez nem lehet. És játok, hogy ezeket általában olyan emberek írják ezeket a könyveket, akik nem tudom, egy csomó minden, egy nincsenek tisztában. Dávid azt mondja az igében, ott a 2. Sámuelben, hogy tiszta erejéből táncolt az Úrnak. Örvend ez az Úr előtt. Na, de ezzel nem tudom, mit lehetne kezdeni, az nem, mert biztos, hogy elírták ott a Bibliába. Dávid örült az Úrnak, és ezt a táncába is kifejezte. Szerintem ez egy tök jó dolog. Vagy miért ne lehetne ilyen hangszerekkel az Urat dicsérni? Hát a Bibliában, amikor arról van szó, hogy dicsérjük az Urat, akkor általában ilyen testet stimuláló ritmusok, amelyek arra, hogy igen, felpattanok és örülök annak, hogy él az Úr. Amúgy csak egy megjegyzésképpen, hogy tudjátok, tehát például ugye az orgona az a legszentebb hangszer a mai világban, a mai gyülekezetben, nagyon sok gyülekezetben, de ezt elmondanám csak így zárójelbe, hogy az orgonát azt a rómaiak használták a nagy parázna összejövetelek alkalmával, az ment alatt az orgona kísérte, még ott összegyűltek és több egymáson voltak. Ez a szent hangszer most. Tehát hogyha azt mondja valaki, hogy a gitár az ördög hangszer, a dob, akkor az orgona az orgia szóból származik, tehát akkor nem tudom, hogy az vajon milyen hangszernek számítana a mai világban. Tehát mi már egy kicsit másképp akarunk hozzá viszonyulni ez a világhoz. Vagy csak így egy kitérek egy kicsit a tetoválásra. Legtöbben, hát a tetoválásod van, az meg van írva a Bibliába. Egyből tudjuk az igeverset is. Tudjátok ott az igeverset, hogy ott miről szól? Hát nem arról szól, hogy most egy kis nyuszit rátetoválok a karomra, hanem ott arról van szó, hogy azt mondja Isten, hogy a pogány népek szokásait ne vegyétek át, akik amikor gyászuk volt, késekkel, meg ilyen szúró szerszámokkal vagdosták magukat, és utána megmaradt, hogy a nyoma. Erről a tetoválásról van szó az Ószövetségben, nem arról, hogy most egy kis nyuszika van a karomon vagy a lábfejemen. Meg amúgy nem tudom, mit mondanának azok a keresztények, akik az első keresztényekkel találkoztak, akiknek kereszt volt például a homlokukat tetoválva. Ezzel mutatták a többi keresztény tesó felé, hogy én is Jézus követem. Biztos ott lettünk volna, nézd már, tetoválásra van, hát milyen Jézus követő vagy. És azt tudjátok, hogy mikor voltam, amikor üldözték a keresztényeket, és ezzel tudtak egymásnak üzenni, és látták, hogy igen, én bátran és büszkén viselem azt, hogy én Jézushoz tartozok. Mi már egyből el tudtánk ítélni ezeket az embereket. Vagy mit mondanánk azoknak az asszonyoknak, akik Indiában prostitúcióból élnek meg, úgyhogy megtértek. Én egyben mennék oda hozzá, hát mit gondolsz magadon, állok, hogy már hát megtértél, és még mindig prostitúcióból élsz. És lehet, hogy miért élnek abból? Mert a gyerekeiket fogságba tartják, és hogyha nem mennek ez utcára, akkor a gyerekeiket megölik. De olyan jó lenne egyben nekik oda mondani, hogy hát, a Bibliában az van, hogy ne paráznák, hogy jel már nézd már, mi van, mit mond Jézus. Tehát mi már olyan kicsit olyan más Jézus képet akarunk így erre a világra ráerőltetni. Tehát mit tenne Jézus? Hát az volt az első kérdésem. Hát ezt akkor fogod megtudni, hogyha őt ismered meg igazán, ha ismered az ő szívét, az ő jellemét, meg ahogy ő ebben a világban élt. Ugye azt mondja János 3.16 Jézus, hogy mert úgy szerette ezt a világot. És ugye nagyon sokan mondják, ugye mondjuk, hogy hát de világot nem szabad szeretnünk, ugye ott van benne az 1 János 2, hogy ne szeressétek a világot. Csak hogy ott nem arról az, hogy ne az embereket ne szeressük, mert Isten embereket szerette, a bűnös embereket, hanem a világnak a kívánságot és ami ezekkel jel, ami minket bűnre vinne, azokat ne szeressük. Sőt, azt mondja, hogy ne agapézzuk, az agapé szó szerepel szó szerint. De az embereket azt kell, hogy szeressük. És azt teszem észre magam, hogy nagyon sokszor, hogy a világban már nem is érzem úgy jól magam, mert olyan ilyen idegen lénynek érzem magam. És ugye Jézus nem egy ilyen íti volt azon a ilyen földön kívül, hogy jaj, itt vagyok ebben a világban már 30 év, és menjek már hazafele, mert haza, mert itt annyira rossz ezek emberek között, a bűnösök között lenni, és csak a bűnt halmozzák a bűnre, ezek a szerencsétlen tanítványok is, hogy akármit mondok nekik, semmi nem változik rajtuk, hát mit keresek én itt ezek között az emberek között? Nem, Jézus türelmes volt, meg szerette az embereket, jó fej volt, az emberek örömmel voltak a közelébe, teljesen másképp viselkedett, mint az akkori tanítók vagy vezető emberek, és Jézus társaságában tényleg öröm meg áldás volt. És csak így szeretném, hogyha a ti életetekben is ez lenne, hogy azt a kicsi Jézus lássák az emberek, amikor találkoznak velünk, amit a elődeinken, az első keresztényeken láttak. Nem egy törvénykönyvet, nem egy ilyen szabályrendszert, nem egy erkölcscsőszt lássanak, hanem az, hogy olyan kívántos az, ami neked van, hogy hogyan tudnám azt megkapni, mi annak a módja, mondd már el. És ilyetek a világnak meg erre van szükség, erre a Jézusra, aki le tud nyúlni az embereket, aki ott van az emberek között is, szeret őket, és nem egy olyanra, aki szabályokba állítja be a keresztény az embereket, hogyha megtérnek, hanem egy olyanra, aki természetes módon meg tudja élni az Istennel való kapcsolatát. Hát legyünk ilyen Jézus követők, és ismerjük meg valóban annak a Jézusnak a szívét, akiről az ige ír. És olyan jó, hogy most vasárnaponként ugye tanulmányunk pont az igéről van szó a zsoltárokban, hogy tényleg ismerjük meg az igény keresztül Jézust. Ne a könyvekből, meg tudjátok, biztos, hogy valaki meg fog haragudni, de nem az öt szeretett nyelvre van szükséged. Tehát vannak ezek a könyvek, öt szeretett nyelv az agapéra. Az öt szeretett nyelvet fölülmúlja az agapé. Annyi sok ilyen könyveket összehordunk, meg írosgatunk, amiknek olyan sokszor semmi értelme nincsen. Most nem azt mondom, hogy nem jó, meg ki kell dobni, akinek megvan ez a könyve, de hogy az agapé szeretet az fölülmúl minden szeretett nyelvet. Tehát ne a pszichológiát akarjuk az embereknek továbbadni, hanem Jézust. És azt a szeretet, ami ő benne van, mert az fogja az embereket megváltoztatni, az képes az embereknek a szívét elérni. Amen. Uram, csak köszönjük neked azt, hogy te valóban szeretsz bennünket, és köszönjük Jézus, hogy amikor találkoztunk veled, akkor nem egy kegyetlen, haragos Istennel találkozhattunk, hanem egy irgalmas Jézussal, aki lehajolt és fölemelt bennünket, mint ugye ezt a paráznasszonyt is. És köszönjük, Urunk, hogy te nem kövezel bennünket halálra az ítéleteddel, meg a haragoddal, hanem pont az ellenkezőjét teszed. Hanem attól, hogy mi se legyünk ilyenek, akik dobálózunk feleslegesen, és ítélkezünk, és a Bibliát használva megtámadjuk a saját testvéreinket, hanem Uramat, hogy az a szeretet hadd legyen, hadd uralkodjon bennünk is, ami te benned uralkodott. Nem szeretnénk olyanok lenni, akik valóban természetes módon meg tudják élni a veled való kapcsolatunkat ezen a világon, hogy az emberek ne egy ilyen torz képet lássanak te rólad, hanem a valódi képet, aki te valóban vagy. És Uram, valóban ennek a világnak erre van szükség, Te rád, Uram, nem szabályokra, nem törvényekre, nem ilyen pontokra, hanem az élő Jézusra, aki az emberek életét meg tudja változtatni. Uram, hát, hogy ne legyünk akadályok ebben, hanem hogy legyünk olyan meddek, amelyen keresztül Te tudsz áramolni, és tudsz elérni másokat. Kérlek, Uram, segíts nekünk ebben, és hát, hogy hadd tudjunk visszatérni hozzád, az alapokhoz. Hadd tudjunk az első szeretetedben megerősödni ismét, és hadd tudjuk ezzel kimenni így a világba. Köszönjük ezt neked, Jézus. Köszönjük neked azt, hogy hozzád bármikor jöhetünk, és bármivel jöhetünk. Köszönjük ezt neked. Uram, kérlek, hogy csak érítsd meg a szívünket, és hozd az örömet el mi életünkbe. A valódi életízet hozzá nekünk, ami benned is volt, amíg itt jártál. Amen. Amen. Hátul találtok nagyon sok cipőt, amerikai tesóktól kaptunk, ilyen főleg női cipők vannak, meg ilyen szandák. Hogyha tetszik és jó a lábodra, akkor mindenképp figyelj belőle. Ezek adományban vannak, úgyhogy szerintem minél jobb, hogyha minél hamarabb eltűnik onnan hátulról ezek a cipellők. Úgyhogy nem kell szégyelősködni, nyugodtan lehet oda menni és elvinni.